زوندون می دلتا اشنا ستړی ستومان تیرگی زندان شپه ورځې دی په غم خفګان تیرگی زوندون می دلتا اشنا ستړی ستومان تیرگی زندان شپه ورځې دی غم خفګان تیرېږي د زندان شپې ورځې دې په غم خفګان تیرېږي ولا سکو می ورچا او زولنې ښکاریږي سپین مړوندونه زما تغمې تغمې ښکاریږي سپین مړوندونه زما تغمې تغمې ښکاریږي بدن می دردو نه هر زمان تیرېږي زندان شپې ورځې دې په غم خفګان تیرېږي ژوندون می دلتا اشنا ستړی ستومان تیرېږي زندان شپې ورځې دې په غم خفګان تیرېږي زندان شپې ورځې دې په غم خفګان تیرېږي سبا بیگا په هجران دی اندخمن وختونا وحشی زلزلنا کرگی دیر دی غم جن وختونا وحشی زلزلنا کرگی دیر دی غم جن وختونا تکلیفونو باندی دلتا گزران تیرگی په غم خفګان تیرېږي په تکلیفونو باندې دلته گزران تیرېږي د زندان شپې ورځې دي په غم خفګان تیرېږي ژوندون می دلته اشنا ستړی ستومان تیرېږي غم خفګان تیرېږي زندان شپې ورځې دي په غم خفګان تیرېږي د پنجرې شاته ولاړ یم غړوم سترګې څوک نشته چا د بازار ور اړوم سترګې څوک نشته چا د بازار ور اړوم سترګي د خپل وطن می پرځړه باندې ارمان تیرېږي د زندان شپې ورځې دي په غم خفګان تیرېږي د خپل وطن می پرځړه باندې ارمان تیرېږي غم خفګان تیرېږي ژوندون می دلتا اشنا ستړی ستومان تیرېږي د زندان شپې ورځې دي په غم خفګان تیرېږي او چا کې رحم نشتا زور شته وهل شته دلتا او چا کې رحم نشتا کیږي حمیدا هر څه پس په خوړل شته دلتا کیږي حمیدا هر څه پس په داړل شته دلتا خبر نه دی چې څه می په وجدان تیرېږي په غم خفګان تیرېږي خبر نه دی چې څه می په وجدان تیرېږي د زندان شپې ورځې دی په غم خفقان تیریږي ژوندون می دلتا آشنا ستړې ستومان تیریږي زندان شپې ورځې دي په غم خفقان تیریږي.